समुद्र सुंदर मां का प्यार तो कर कौनो कथिया त्यार saat riko ninggal lo maturo ngati rini kakalangan molo semang jala sane Sampai kapan ison nganteni kambiangnya.